Mä olen kyllästynyt niihin voimiin, jotka ohjailee mun elämää. Jotka vie mukanaan ja itseensä rakastuttaa. En tiedä, onko se väärin, kun en suostunutkaan pystyyn kuolemaan. Sillä niin olis käynyt, jos ois jäänyt eiliseenkin. Joku mua piteli siinä, se oli niin kamalan vahva, eikä se halunnut päästä irti. Melkein kuin lihaa ja verta, suurempi vuori ja merta, se sellaiseksi kasvoi mun päässä. En odota yllätystä, en pidetä hengitystä, mä haluan jättää sen kaiken taakse. Tää mun pakoni loppuun, jos tuhon. En mä rohkea oo, enkä kuolematon, mut mä tiedän vaan sen, minkä sydän on tiennyt kauan. Tää mun pakoni loppuun, jos tuhon. Aio tuntea pelkoa, vaikka pelkään et se ei. Mm-hmm.